ontmoeting van anderen. Oh no, I hear voices. Muting? Smoking. Smoking weed, that's a good idea, yes. Me too. Daar aan die mooie vier. Want dat zie ik dan niet. Nou, wacht even, ik zie het al. Ja, die is eruit. Nou, nog de meter. Nee, dat kan niet. Oeps, nee. Dat ben jij verder, hè? Nu heb ik hem volgens mij. Nou, dan hoor ik mezelf even niet. Oh. Ja, nu wel toch? Thank you. dan, hè? Ja, heel goed. Hallo. Ja, hallo, hoor je? Hallo. Hoor je mij? Hoor je wat? Hoor je mij ver? Hoor je mij? Hoi. Ja, hoor je mij? Ik hoor je goed. Hoi, Ernst. Ja, ik hoor je goed. Hoor je wat? Hoor je mij? Ja, ik hoor je stem. Hoor je mij ook, mijn stem? Nee hoor. Oh, kijk aan. Ja, klinkt een beetje robotig. Robotisch. Ik hoor jou heel zachtjes, ja. Even kijken hoor. Ik zal eens eventjes kijken of... Nou hoor je mij goed. Heb je ook... Ja, ik hoor je goed. Nou, niet... Ja, wel zachtjes, maar... En ik hoor je uit één kanaal... Ik hoor je uit één kanaal komen. Ja, ik hoor je wel. Hoor je mij wel? Kijk, als ik die metro om uit wil zetten, hè... Ik klik nou op S... Dan gaat de metro uit, maar hoor jij mij dan nog wel? Nou, hoor ik jou niet. Als jij reageert, hoor ik jou niet. De ASIO kun je hem wat lager instellen. Heb jij hem op 64 samples of zo? Of nog lager? Only use Game Boys for sound design. Dat is bij de preferences. Ja, niet heel hard, maar ik hoor je uit één kanaal komen. Kijk hoor. Die andere ga ik even muten, dan komen steeds mensen bij. En nou? Nee, op M moet je drukken. Op M. Ja. Op M moet je drukken. En wat is M dan? Bij die metronoom. Er staat ook zo'n dingetje bij mute metronoom. Ben je er nog? Je kan ook wat gewoon het geluid uit. Je kan ook die schuif naar links doen, dan hoor je het ook niet. Ja, nee, hij is nu uit, maar ik ga elke keer voor je weg. Dus als jij nou gewoon even blijft praten. Ja, nou, oké. Blijf gewoon even praten, zeg ik hoor. Ja, ik ben er nog. Hoor je me nog? Blijf eens praten. Ja? Hallo? En nu? Ja? Oh, hè? Ja, je blijft niet praten. Als je blijft praten, dan heet je gewoon... Ja, blijf eens gewoon praten. Gewoon, ze maakt niet uit wat je zegt. Kijk, en hoor je me nog steeds? Ja, maar dat stopt. Ja, dat stopt. Ja? Oh. Hoor je nog wat? Ja? Ik zie je van niet of zo. Oké. Okay. Dan kan ik even noteren. Hoor je nog? Ja, ik blijf praten, ja. Maar dan val je toch elke keer terug, denk ik. Als jij niks... Ja, dat doe ik ook. Maar je hoort niks, dus. Ik ga gewoon even wat spelen, goed? Hoor je het wel, de gitaar dan? Hoor je wel mijn gitaar dan? Ja, nu wel. Ja, maar je bent niet klaar. Ja, nu hoor ik het eigenlijk wel goed. Maar je moet geen pauze inlaten. Ja, dat zal dan in de verbinding liggen. Even kijken hoor. Ja, ik hoor je gitaar wel. Ik hoor jouw stem ook. En waar is die M nou voor ja, dan? Als ik gewoon wat spelen, is het toch ook goed? Ernst, of niet? Ja? Als je bij die Fluffy bijvoorbeeld op M drukt, dan hoor je Fluffy niet meer. Ja, ik hoor je. Hoi. Ernst? Hallo? Nu wel of hallo Ernst? Hoi, hoor je wat? Hoi.